Raz, dwa. Zielony ziom ma pet na bicie. Bit płynie obficie. Ej, to jest tak 2005. Brudne południe. Co ty o mnie wiesz przez internet? Na żywo jestem ranger jak Glasgow. Kto jak niemy to napędzi jak gastrol, jak Mobil One. Zniemy w kolejne miasto, bo trzeba to zrobić tam. Dziś u was i widząc tu ludzi, czuję, że nie będzie można mnie jutro dobudzić. O Przemku to raczej nie powiesz, nudziarz. Ale nie podbijaj do mnie jak masz IQ jak Pudzian. Są typy, których rap nie jest dla mnie ekstra, ale bije im pięć, bo mają czyste serca i nie walą ściem jak Lil Kim i nie walą ścier. You know what I mean i nie muszą liczyć ze, żeby nagrać pod beat. Ja chcę zrobić coś więcej niż tylko być jak common. Coś więcej to znaczy dodać tylko sobą. Po pierwsze robię to dla ludzi, robić dla siebie to stawiam na miejscu drugim. I choć mamy budżet nie większy niż polskie kino, ilość słuchaczy zaczyna dorównywać Chinom. Ilość słuchaczy tak, to jest tak, że nie starcza doby, bo w każdym mieście jest kawałek mej wątroby. No, w każdym mieście są ludzie, co czują, że rap to nie tylko bity i zwrotki, to miejsca wspomnienia i fotki. To jest tak, że nie starcza doby, bo w każdym mieście jest kawałek mej wątroby. No, w każdym mieście są ludzie, co czują, że rap to nie tylko bity i zwrotki, to miejsca wspomnienia i fotki. Czekaj tylko jak rzucimy ten szum na wosk, będziemy robić klasyczny boom jak Royce, bo to intergalaktyczna moc jak Beastie Boys to. Kolejny z ludźmi meeting, walę ostatniego kielona, lecę do domu jak E.T. Słyszałeś co rymował łona? Nic dziwnego, że gramy z najwyższej półki, a nie znasz nas kolego. A to ma znać każdy jak płytę Quelli i Hightech. Ja chcę być rapu Wiltem Chamberlainem, tylko że pierdolę tą setkę w jedną kwartę. Wiedz, że wygram więcej bitew niż Bonaparte. To dla ludzi o ludziach, bo nudzi się umierać z nudów, to cię zmusi do kucia raperów w ich lalkę udu. A teraz zrobimy tu show za grosze, synek. Ktoś już ostatnio powiedział, że psujemy rynek. Zepsujemy rynek. To jest tak, że nie starcza doby, bo w każdym mieście jest kawałek mej wątroby. No, w każdym mieście są ludzie, co czują, że rap to nie tylko bity i zwrotki, to miejsca wspomnienia i fotki. To jest tak, że nie starcza doby, bo w każdym mieście jest kawałek mej wątroby. No, w każdym mieście są ludzie, co czują, że rap to nie tylko bity i zwrotki, to miejsca wspomnienia i fotki. Pierdolisz, coś tam browar liście. Jedyne co widzisz to te słoneczka na liście. Zamknięci w inkubatorach, coś jak Matrix. Teraz jest koncert, pora polewać hajni. Żebyś nie myślał, że to kolejny joint bez błędy. Jak zwykle bezczelny, na bok sentymenty. Możesz robić te single, co od nich uczy internet. Ale musisz mieć osobowość i wygląd jak jakiś hater. Będzie chciał zrobić ci bydło, to na żywo. Trzeba miażdżyć charyzmą, niech się pieją jak piwo. I kurwa, nie chce mi się już z tobą kłócić. Nie chodzi o te MP3, chodzi o ludzi. Każdy ma swój klimat, tak trzeba pierdolić fame. Możesz nosić na szyi zegar jak play was safe. Nam na bycie w grze znów nie starcza doby. Te koncerty, te piwa, ta biba i te osoby. To jest tak, że nie starcza doby, bo w każdym mieście jest kawałek mej wątroby. No, w każdym mieście są ludzie, co czują, że rap to nie tylko bity i zwrotki, to miejsca wspomnienia i fotki. To jest tak, że nie starcza doby, bo w każdym mieście jest kawałek mej wątroby. No, w każdym mieście są ludzie, co czują, że rap to nie tylko bity i zwrotki, to miejsca wspomnienia i fotki.